بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darsa ya kitabu tawhid الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. لينزا فتك فيكا وفيلفيتا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. تكفيكيا قول المصنف رحمه الله تعالى لبتاجة دليل يمشو كتك عدلة أليس زيورو ديشا شين يملنغه. قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. زيد بن خالد رضي الله عنه هو الجهني المدني، صحابي مشهور، من صحابة أنا يجركانا. أسمع: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء، alituswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yeye ndiye imamu, sisi tukiwa nyuma yake twaswali. Bil Hudaybiyah, wa hiya qaryatun summiyat bi bi'rin hunaka ala marhalatin min Makkah tusamma al-an الشميسي. حديبية نكيجيجي كميتو kwa jina ambalo lilikuwa la kisima kilichokuwa huko ni masafa kutoka Makka, na sasa hivi sehemu hiyo inajulikana kwa jina la Ashumaisi. Mtume صلى الله عليه وسلم aliwasalisha masahaba huko Hudaybiyya ala ithri samain kanat min al-layl. Ithr bikasri al-hamza ma yaqubu shay, kile kinachokuja baada ya kitu, bimaana kulikuwa na mvua usiku huo. Sama bimaana matar, سمي بذلك لأنه ينزل من السماء وهي كل ما ارتفع. إميتوا سماء وسبب يشوك كتوكا جو نكيلا كيلي شوكو جو هيتوا سماء. من الليل أي كان في تلك الليلة، mvua ambayo ilishuka usiku ule wa kuamkia alfajiri aliyowasalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma ansarafa aqbala ala an-nasi faqala, falamma ansarafa iltafata ila al-ma'mumin. Mtume sallam alipogeuka akawa awatizama wale maamuma, na hii ndio ilikuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomaliza kuswali au kuswalisha kama imamu, ugeuka akawatizama wale maamuma, kinyume na wanavyofanya leo wale ambao hugeuka upande wa mashariki, sio tunaangalia hivi mtu akimaliza kuswalisha ageuka angalia huku, la sawa sawa ni awaelekee nani, maamuma, ndio sunna, wala sio kuelekea kibla kule ukabakia hivyo hivyo ama ukaelekea upande mwingine wa kulia huku mashariki ama ukaelekea magharibi, la alikuwa akigeuka mtu msali, imma kugeuka kwa upande wa kushoto au upande wa kulia. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma ansarafa iltafata ila al-ma'mumin. Walaysa al-murad al-insiraf min al-makan. Wala haimaanishi hapa kutoka katika ile sehemu aliyokuwa kaenda zake. Haa. Kwa insirafu al-imam maana yake si kuondoka kwa imam. Na ndio mimi nilisikia katika redio maneno kitu cha ajabu sana. Ilikuwa Ramadhani, mmoja katika wale wanaozungumza katika redio akawa katika mashehe wanaozungumza katika redio akasema kuhusu ile fadhila kubwa inayopatikana kwa mtu anayeswali na imam qiyam, yani salatu tarawih, man salla ma'a al-imam hatta yansarifa, asema hii ajri huipati mpaka imamu atoke nje ya mlango ndio wewe utoke, utapata tabu. Ikiwa hii ndio maana utapata tabu. Wakati mwingine imamu ukaa na mazungumzo na watu wazungumza, achelewa nyi mkae, subiri we mpaka saa 4:30 saa 5 hivi, labda pengine mazungumzo marefu, akitoka mlangoni tu nyi ndio mumfuate nyuma. Hii fahamu ya ajabu sana, lakini yazungumzwa kwenye redio na mmoja katika mashehe, shekhe wetu wakubwa inshallah. Almuhim, tuendelee hapa. Falamma ansarafa aqbala ala an-nasi faqala atadruna madha qala rabbukum, atadruna lafdhu istifham ma'nahu at-tanbih, ni lafdhi ya istifham, je mwajua, lakini makusudio yake ni kukutana bahisha wewe, bi maana ufunguke masikio yako usikilize vizuri yale utakayoambiwa. Atadruna madha qala rabbukum, mwajua mola wenu amesema nini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, masahaba wakajibu Allah na mtume wake ndio wanaojua. Hatujui sisi. Qala Mtume sallam akasema, qala mola wenu amesema, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, leo wamepambaukiwa waja wangu na asubuhi, min ibadi almuradu al-ubudiyatu al-amma, waja wa Allah waingie ndani yake waumini na makafiri, wote ni waja wa Allah, Allah ndiye aliyewaumba, ni viumbe wake. Sema leo wameamka na kupambaukiwa waja wangu, kuna wengine waniamini mimi, wakafirun ay al-kufru al-asghar, na hapa inakusudiwa ni kufru ndogo. قال فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته, اما wale ambao walisema mvua imenyesha na kwa lugha nyingine wasema mvua imekunya, lakini nikitumia lugha hiyo hapa kwetu haitaeleweka. Imenyesha bora zaidi ili tueleweke. Zamani tukiwasikia wanazungumza Kiswahili hiki sanifu tulikuwa tukicheka, sababu kwetu hakijazoeleka. Nasema mvua imenyesha, sawa, kwa lugha inaofahamika. Kwa fadhila ya Allah na rehma zake, mvua imenyesha. Anayesema mvua imenyesha kwa fadhila za Allah na rehma zake, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi, huyo ndiyo anayeniamini mimi na kuikanusha na kukufuru nyota. Wa amma man qala mutirna binaui kadha wa kadha, ama wale waliosema kuwa hii mvua imenyesha kwa sababu ya nyota kadha wa kadha, ay nasaba almatara ila ghairi Allah wa huwa ya'taqidu anna almunazzila lahu huwa Allah, huyu wa pili akanasibisha kule kushuka kwa ile mvua na kunyesha kwa ile mvua kwa asiyekuwa Allah, lakini aamini ndani ya moyo wake na kuitakidi kuwa anayeteremsha mvua nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo anayezungumza haya, fadhalika kafirun bi, huyo amini kufuru mimi, lakini kufrun asghar. Mu'minun bil kawkabi, ameiamini nyota. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا, بعضيا وكسم لقد صدق نوء كذا وكذا, أي صدق سحابه ومطر النجم الفلاني, يمسم كويل موينغو ننفو ينوت فلاني. ولبسم هيفو فأنزل الله هذه الآية, الله أكترم شيء آية, فلا أقسم بمواقع النجوم, بس نأبى كما أنقوك ينوتا, هذا قسم من الله عز وجل, وهو يقسم بما شاء من خلقه, إكنك أبى الله سبحانه وتعالى أبى, na Allah aapa kwa anachokitaka katika viumbe wake, ama viumbe wake ni lazima waape kwa jina la Allah azza wa jalla. Fala uqsimu bimawaqi'i an-nujum ay matali'i al-kawakibi wa magharibiha 'ala al-qawli 'ala qawli al-akthari min al-mufassirin, sehemu za tokea nyota na kutua kwa nyota, maanguko ya nyota, na hii ni kauli ya wengi katika ulama wa tafsiri. Na kuna tafsiri nyingine pia, pengine labda mweza kuisikia, kuna hao wanaozungumzia sayansi ya Qur'ani, wanaozungumzia sayansi ya Qur'ani, hawa watu tafsiri zao za ajabu sana. Alafu ya kusikitisha, utapata watu wapenda sana kuwasikiliza wakizungumza, watu wana raha sababu tumeathirika sana na ile bia ilivyo ya kuwa hawaamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wakawa walazimisha vitu vingine kuwa lazima vishatajwa katika Qur'an, ndio hivi hapa. Unaona, kuna mmoja alikuwa akizungumza sema mawaqi'u an-nujum ni sehemu za nyota, bimaana zile nyota mnazoziona zile si zile nyota zenyewe, zile nyota zenyewe haziko tena, zile sehemu za nyota ndo zang'ara. Hii tafsiri mtakuja kuisikia, hii haijui Ibn Kathir wala Tabar wala Qurtubi wala sahaba yote haijui tafsiri hii, ndio mara ya kwanza wao wameivumbua. Kisha baadaye kija ikigunduliwa na mwanasayansi mmoja, sema ah, walikosea wale waliposema hivyo, aseme hizi nyota za kikweli. Ah, sasa tutatafutiwa nyingine, wasamai wa tariq, itafsiriwa wanavyotaka wao. chungeni sana na watu wao. Mtu ameketi asomisha tafsir, amekuja na ubao mkubwa, asomisha mapicha sio ya nyota sio picha. Akhi fala uqsimu bimawaqi' an-nujum, eleza tu mara moja Allah subhanahu wa ta'ala subasi na hapa kwa maanguko ya nyota, ishaeleweka. Nyota zinapotoka na zinapotua. Tushaelewa. Ah basi alhamdulillah. Twende mbele. Yakfi hapa. Kuliko kurefusha ukaanza kama mmoja sema mimi natoka darasani jana tafsiri. Yaniambia hapa hapa msikitini. Aha, umfaidika nini bwana? Ah, jana tumerejeshwa katika klasi ya biology. Mama simi nilikuwa naona wasoma tafsiri kwa masomo biology. Kama soma biology, msikujua wasoma tafsiri ya biology. Kumbe wasoma biology. Kwa sababu na sisi pia tutaki kuonekana huku hatujui. Yuko huku na huku. Ndio wapi huku na huku? Ndio huko huko. Mwisho watoka pale hamna kitu. Wallahu musta'an. Almuhimu ilikuwa ni tambii ya kuhusu kuifasiri Qur'an kwa sayansi. Mara nyingi sana hizi tafsiri kama hizi waza makosa. Aya ikazungumza siku ya kiyama, kwamba hii maana yake ni kwenda mwezini na mengineo. Almaana alijmali lilhadith yadhkuru lana هذا الصحابي الجليل ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر. متوب صلى الله عليه وسلم أتاجه الصحابة كتك حديثه أويلكيز أمواكنك وانغوزا وكتوكي مناسبة وكنيش انبوا إما توكي انبوا. Mtume sallama ana mafunzo aliwafunza masahaba wake. Wama yambagi lahum an yakuluhu inda thalika, na yale yanayopaswa kwa wao kuyasema wanapoona mvua. Fayarwi sallallahu alayhi sallam an rabbihi annahu hinama imtahana nnas biin'amihi alayhim biinzali lghaithi alladhi fi hayatihi الذي فيه حياتهم انقسموا الى قسمين. apokea mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mola wake kuwa alipowaonja watu kwa kuwa neemesha na neema ya kuwateremshia mvua ambayo ameweka ni sababu ya uhai wao, watu wakagawanyika vigawanyo viwili. قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على الوجه أو على وجه الشكر. كنا كيكوندي أمباتو ومكيري فضل ذا الله سبحانه وتعالى نكوزكوبالي نوكا نسبيشا إلى نعمة والله سبحانه وتعالى كونجيكم شكر مطرنا بفضل الله ورحمته. Na hivi ndivyo wanavyotakikana Muislamu kusema. Mvua inaponyesha imenyesha, akieleza kuhusu ile mvua, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Bi maana hii mvua imekuja kwa fadhila ya Allah na rehema zake kwa waja wake. Wa qismun ankara fadhla Allah. Na kuna kigawanyo chingine cha watu ambao wamekanusha fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه وكنسبي الشهي نعمة وسهم يكتوكي كونيوتا نكتوى كونيوتا. وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. يلي ولي وفني والي ومانزو إكيتوني إيمان na hao waliofanya ya pili kaitwa nini? Ni kufuru wal ghiyadhu billah. Wa fi riwayat ibn Abbas anna hadhihi al ayat wa hiya qawluhu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi' an nujum wa ma ba'daha nazalat fi inkar nisbati nuzul al matar ila an nujum. Hizi aya katika suratul waqi'a Ibn Abbas ataja kuwa kuanzia fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kwenda hivi mbele zimeshuka kuwafanyia inkar na kuwakataza wale wanaonasibisha kushuka kwa mvua kwa nyota. Munasabatu alhadithi lilbab anna fihi tahrima nisbati almatari ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran wa kadhiban. Munasaba wa hadithi hii kutajwa katika mlango huu ni kuwa ndani yake muna uharamu wa kunasibisha mvua kwa nyota na kuita anayefanya hivi kuwa amefanya kufuru na amesema uongo. Na hii kufuru iliyokuwa hapa tulitaja kuwa yawezekana kuwa kufurun akbar na yawezekana kuwa kufurun asghar. Akiitakidi kuwa zile nyota ndio zinazokuwa na uwezo wa kuleta ile mvua au kuizuia ile mvua, basi hapo ataingia kwenye nini? Kufurun akbar, kwa sababu hapa amenasibisha hata tasarruf katika mvua kwa ile nyota. Na huku upande mwingine akaitakidi kuwa ni sababu, anayeteremsha mvua ni Allah, lakini hii nyota ndio sababu, hapo itakuwa kufrun asghar, haimtoi katika Uislamu, lakini inatia dosari kubwa katika tauhidi yake, sababu Allah hajajaalia ile nyota kuwa ni sababu ya kuleta ile mvua. Ma yustafadu min alhadith, awala tahrimu nisbati nuzuli almatari ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran وحرام وكنسبش مبوة كنيوتا نا كتنو كما هيكي كيكايتو كتك حديثي كوا نكفر كيكايتو كتنو هيكي نكفر. ثانيا مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة نهي ليام بني واجب وتنبه شوات نكو فنديشا yale mambo yanayotia dosari akida yao na itikadi yao ya kisawa sawa, ukawa utawatanabahisha wasije wakaingia katika mambo ambayo yatia dosari tauhidi yao, hasa ikiwa lile jambo tayari waliona limekuwa pale, ndio ule umuhimu na uwajibu wao zaidi kuwajulisha watu maadamu Allah amekupa ilmu wa fahamu, kuwajulisha kwa hili jambo la tia dosari itikadi mlizo nazo. Itikadi ya Muislamu yatiwa dosari na mambo mingi ambayo hayahusu dini yake. Kwa hivyo ikiwa watu watayitakidi, basi wajulishe. Na hapa ndio kwenye mtihani, sababu wengi katika watu ukiwaambia katika jambo hili wachukia sana, hasa swali linalofungamana na itikadi. Kuna mengi katika mambo ambayo watu wayaitakidi, mengi katika khurafati, na wamekulia nao kuanzia wadogo. Kuanzia wadogo wao wakuu wakiona hii ndio dini. Kwa mfano, zamani wasema, wazee waeleza kuwa ilikuwa ikipita jeneza ikawa yapita mtaani jeneza, walikuwa watu wakitoka wakimwaga maji nje, glasi ya maji kila nyumba. Siku hizi wameiacha ada, alhamdulillah. Wajua sababu nini? Walikuwa wakiambiwa kwa ile maiti wayanu wale maji, sikifika atakuwa shapasuka huyo. Jamani, hebu fikirie ule mtaa ukiwa na nyumba nyingi, ule anwa glasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, anywa tu, anywa maji tu, kila nyumba ikipita anwa maji, mutaweza kumbeba mkifika huko? Yani upuzi kama huu, kuna watu wazima walikuwa maskini hawajui, wakiitakidi ni kweli, wao waitakidi huo ni kweli. Sasa pale unapokuja wewe kuambia watu kwa hii itikadi hii si ya Kiislamu na si kweli, nyuma fanya israfu, mkihesabu glasi zote za mtaani hapa mmwaga maji kiasi gani, mengi sana, kwa ajili ya jambo ambalo halimo, na itikadi hii ni mbovu, si ya kweli, hapo utakiona cha mtema kuni wasemavyo wenyewe, utajua hiki nini. Kwa nini wewe unkuja juzi, utatuambia nini wewe? Ndio pale sasa kuanza kutokea vitu vya ajabu ajabu. Kuna mshia mmoja alikuwa zungumza, sema mmewapeleka watoto wenu wende wakasome nchi fulani, sihitaji. Walivorudi hapa wao ndo wakawaambia hii haramu, hii haramu, hii haifai, hii yafaa, hii haifai. Nyi wenyewe mliwapeleka kule, yani ya kusudia Saudia, kwa mmewapeleka watu wakasoma kule, wakirudi hii haramu, hii haramu. Wala sio sisi mashia, sisi hatujawaambia hii haramu wala hii haramu. Yani wajaribu yudagdig shuur aljamaa, au tikirenya tikirenya wale jamaa, ili waungane na yeye masufi. Kisha sasa amekuja na mpya, asema mkeo akiwa mja mzito, basi mwelekeze kibla, kisha uweke kidole chako kwenye tumbo lake, seme huyu ni Muhammad, huyu Muhammad, basi tapata mtoto wa kiume. Lakini umwite Muhammad, ikifika siku mwezi wa nne, tena mwelekeze kibla, seme huyu ni Muhammad, na kuhakikishia utapata mtoto wa kiume. Waionaje hiyo? Sasa kila mtu akifanya, jamani, watazaliwa watoto wa kike hapo? Alafu itakuwaje? Alafu huu si ujahilia huu? Kwani ukizaa mtoto wa kike kuna ubaya gani? Subhanallah. Huyo huyo mshia zungumza hivi. Sasa mimi si mjanga, vitabu vitabu vyazungumza, kisha toa kitabu chengine. Wajua mashia hawana sanada katika hadithi. Yaweza kusema hadathani jaddi an himarihi, an himar hivyo yani, ama hadathani himari an abihi, wala usione ajabu. Wallahi tena sema kama amenihadithia punda wangu kutoka kwa babake, na watu wakakaa wakubali tu. Sasa mambo ya khurafat kama haya yakiingia katika mujtama, yawa ni wajibu kwa walinganizi kuwajulisha watu kuwa haya jamani si ya kweli, itikadi hizi za uongo, hakuna ukweli ndani yake, na haya ndiyo yanaowafanya watu wakasirike dhidi ya da'wa ya tauhid, kuwa wazungumziwa mambo ambao wamezoea kuyaitakidi na kuyafuata kuanzia utotoni wakulia nayo, kisha ghafla waje kukuta kumbe ilikuwa ni sivyo, kinyume na vile unavyoitakidi wewe. Hapa ndio vita vyanze, na ndio maana ukaona jamaa hukimbia katika uwanja wa kulingania katika tauhid, ambapo hiyo ndio da'wa ya mitume wote waliopita, walikuja kuwaondoa watu katika itikadi kama hizi, kuelekeza katika itikadi sahihi zilizofundishwa katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asikwambie jambo lolote la itikadi bila ya dalili tena iliyothubutu, si uende ukaokote okote tu kwenye mapipa kule, kisha umtitia mtu amwambie hii hapa. Mambo kama haya umma na mujtama usipoamshwa na kuelezewa, basi utakuwa ni umma ambao wakulia katika mambo ya kipuzi wa itikadi ambayo hayana msingi wote. ثالثا وجوب شكر الله على النعمة وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيره. واجب وكم شكر الله سبحانه وتعالى ونعمة aliyokupa, na kuwa haijuzu neema kama ile kuinasibisha kwa yote yule mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب لأنه أوقع في النفس. يعني العلم unapoitoa pia tufundishwa waweza kuitoa kwa njia ya swali na jawabu, na hii njia ni zaidi kuingia katika nafsi ya mtu ile ilmu. Na ndio kaona mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam uslub kama huu akiutumia. Mwanzo akiuliza swali, sahaba akisema Allahu wa rasuluhu a'lam, basi kisha yuwajibu kwa kuwa sasa nafsi zao zataka kujua jawabu nini. Hii ni njia alikuwa akitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wakati mwingine ataka kwa wale masahaba wake wajibu wao wao. Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu alikuwa ni katika qurra'u sahaba, yahfadhu al-Qur'an bi akmaliha. Ubay ibn Ka'b, mpaka wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa itatokea kukosea katika aya kisha akarudi, akimaliza huuliza aina Ubay, Ubay ibn Ka'b yuko wapi, mbona hukuniambia hapo? Na Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu arda ndiye ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alishateremkiwa na Jibril akaambiwa ampe salamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ubay ibn Ka'b, kisha amsomee sura fulani. Akamsomea Ubay ibn Ka'b, akawa muuliza Mtume sallam, ana wasammani ya rabbi, mimi Allah amenitaja mimi. Fabaka radhiyallahu anhu wa arda, akalia kwa furaha radhiyallahu anhu wa arda, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amteremsha Jibril kwa ajili ya salamu za usahaba. Nenda kamwambie Mtume wangu amsalimie usahaba Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu wa arda. Huyu sahaba radhiyallahu anhu aliulizwa suali na Mtume sallam, atadri ya Ubay ayi aya min kitabillahi a'zamu, wajua aya gani katika Qur'an ndiyo aya tukufu na bora zaidi, aya ipi ni bora zaidi katika aya unazozihifadhi wewe Ubay? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na Mtume wake ndio anajua. Mtume sallam akamuuliza tena, akajua kuwa ataka niseme. Qala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ayatul kursi. Fadharaba an-nabiy sallam ala sadrihi, Mtume sallam akampiga kifua akamwambia, liyahnaka al-ilm ya abal mundhir, pongezi kwa ilmu kubwa uliyokuwa nayo ewe abal mundhir, una ilmu kubwa katika elfu hizo, zaidi ya elfu sita aya hizo zote ameitoa ayatul kursi peke yake, kwa hii ndiyo aya tukufu zaidi. Unajua kwa nini? Ukisoma ayatul kursi yote mwanzo mpaka mwisho ni tauhid, yote yazungumza tauhid kwa anwaa tauhid thalath, tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat, mpaka kufikia baadhi ya ulama kuandika risala au kitabu haswa kuzungumzia tauhid iliyoko ndani ya ayatul kursi. Ashahid ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiuliza masahaba wakijibu Allahu wa rasulu a'lam, akiwaeleza wakati mwingine wakijibu, lakini uslubu huu wamfanye mtu ile ilmu ibakie zaidi katika moyo wake. Khamisan, أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. Yoyote anaulizwa jambo ambalo hana ilmu nalo, basi atawakaf na kusimama, kisha aiegemeze ile ilmu kwa yule mwenye kujua. Allahu a'lam, sijui. Wala isiwe kila swali unaloulizwa lazima upate jawabu, la, si lazima. Umetumiwa suali, Allahu a'lam, misijui, Allah ndiye anejua. Kwa hivyo watu wajifundishe kusema Allahu a'lam, sijui. Lakini ikiwa kila suali unaloulizwa wewe una jawabu, kuna khalal katika akili yako. Ibn Mas'ud akataja yule ambaye anaulizwa kila swali yujibu, kila swali anaulizwa yujibu, hadha majnun, huyu anawazimu. Anawazimu kweli, sio kuwa si lazima eti anawazimu kuta makaratasi nje. Anawazimu kuwa hafikirie ni maswali ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jur'a aliyokuwa nayo ya kujibu katika dini ya Allah bila yaani. Huyu anawazimu. Kwa hivyo ukiulizwa usilijua, regesha ilmu kwa yule anayejua. Sadisan, wasfu Allahi bilfadli warrahma. Katika hadithi hii pia asifiwa Allah subhanahu wa ta'ala wa fadla na rahma. Mutirna bifadli Allahi wa rahmatihi. Sabian, anna minal kufri ma la yukhriju minal millah. Kuna aina ya kufru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, ambayo huitwa kufrun asghar, kufrun duna kufru. Sababu kufru imegawanyika vigawanyo viwili, akbar na asghar. Yaweza kuwa kitu chaitwa kufru lakini kisimtoe mtu katika Uislamu. Sema sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kwa hivyo kupigana kwa Waislamu wawili ni kufru. Lakini je, watu wawili wakipigana tuwaita makafiri au shatoka katika Uislamu? La. Hii ni kufru duna kufru. Na huu ni mfano wake. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.